ועל כן מתחילין אשר יצא את האדם בחוכמה, בחוכמה דייקה, כי חוכמה גדולה לברר הטוב מתוך הפסולת שהוא חיי האדם שנמשך מחיים הנעל ולדחות הפסולת לגמרי. ועל כן באמת מברכין על זה ומפליא לעשות, כי הוא פלא גדול מאוד אף לב הפלא. וכמו כן צריך האדם להתחכם מאוד בחוכמה אמיתית לברר החיות שהוא ענווה אמיתית מתוך הגאות שהוא פסולת גמור, שזהו ברור הטוב מתוך הרע, שלא יהיה נכשל בענווה פסולה או בגאות גמור חס ושלום וכנל. ועל כן יתרו, שאמר למשה ואתה תחזה, שעל ידי זה נמשך בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת ורבים משני אדמת אפר יקיצו, סופי תיבות יתרו, כמו שכתוב שם. על כן היה נקרא בשם יתרו, כי זכה לתקן בחינת יתר, שהוא בחינת מותרות, שהוא בחינת יתר עושה גאווה כנל. כי זכה לתקן זאת על ידי שיתר פרשה אחת בתורה שהוא ואתה תחזה, שעל ידי זה עיקר תחיית המתים בחינת ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, סופי תיבות יתרו וכנל. וזה בחינת ברכת אלוקי נשמה, שמסיימין המחזיר נשמות לפגרים מתים, שמברכין על התעוררות השינה שהוא בחינת תחיית המתים וכנל. י"ט. וזה בחינת ברכת אנטנה סחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, כי לילה סיטרה דמות השלטה, שנמשך מחטא אדם הראשון מפגם הענווה וכנל. ואור יום זה בחינת התעוררות השינה, בחינת תחיית המתים, שנחיה הענווה והשפלות כנל. אבל צריכים הבחנה גדולה שלא יתאה בין יום ללילה, שלא יהפוך האמת, כי צריכים לשמור את עצמו מענווה פסולה שלא יעצל וכו' כנל. וכן להפך, לפעמים נמצא אחד שמסתרע ומתגדל את עצמו על ישראל ואומר שכוונתו לשמיים, ובאמת הוא נלכד בגאות. על כן צריכים הבחנה להבחין בין יום ללילה, בין אור לחושך, בין מוות לחיים, להידע איך להתנהג בזה באמת. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל, שצריכים לבקש הרבה את השם יתברך על זה וכנל. חף. ועל כן קורח, שפגם בגאות, כי כל מחלוקת שלו על משה ואהרון היה רק על ידי גודל גאותו שהתקנה בגדולת אהרון ובנשיאת אל צפן וכו'. על כן אמר לו משה, בוקר ויודע השם את אשר לו. ופרש רשי, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך ערב לבוקר וכו'? היינו שאמר לו שרוצה להפוך ערב לבוקר, כי באמת כל מחלוקתו הוא רק גאות. אבל קורח אמר שכוונתו לשמיים, כי יפך האמת, ואמר שמקנה קנאת השם צבקות, כמובן בפרשה, שאמר כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם, כאילו מקנה בשביל ישראל עם קדוש, ואינו חושש על כבוד עצמו כלל. אדרבה, אמר שמשה ואהרון הם גבטנים חס ושלום, וחפצים בכבוד והתנסות, כמו שכתוב, ומדוע תתנסו על קהל השם. על כן אמר לו משה, בוקר ויודע השם וכו'. היינו שבדברי חזב שלכם אתם רוצים לרמות את ישראל, אתם רוצים להפוך ערב לבוקר וכנל. וזהו שפרש רשי שם, שכמו שיבדיל השם בין אור לחושך, כך ויבדל אהרון להקדישו. כי קדושת אהרון נמשך מענווה אמיתית שהוא בחינת ורחה ושמח בליבו וכנל, שזהו בחינת הבדלה בין אור לחושך, בין מוות לחיים. כי הענווה אמיתית הוא בחינת חיים, בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת אור יום וכנל. כ"א. כי באמת עיקר מיתה נמשך מחמת שפגם אדם הראשון בחטא עץ הדעת טוב ורע, שפגם בגאות שמשם המיתה כנל. בעיקר סיטרא דמותא הוא שנפרדת הנפש מהגוף, שזה נמשך מפגם הנעל, דהיינו שאין זוכין לענווה אמיתית שעיקר החיים של כל האיברים. היינו, כי עיקר הענווה בשלמות הוא שיהיה עין ממש, ואף על פי כן יהיה חזק ואמיץ וגיבור חיל מאוד לעמוד כנגד כל המונעים מעבודת השם, בבחינת ויגבל ליבו ודרכי השם כנל. כי באמת באשרו שכל אחד, כי גאות דקדושה באמת הוא ענווה אמיתית, בבחינת במקום גדולתו שם אתה מוצאן ותנותו וכנל. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה זוכה לבחינה זאת בחיים חיותו והיה חי לעולם. כי עיקר החיים הוא חיבור הנפש והגוף. בשורש הנפש והגוף נמשכים מבחינת ענווה וגאות, שבשורשם העליון שניהם אחד, בחינת במקום גדולתו וכו' לכנל. כי הנפש היא בחינת עין, בחינת ענווה, כי עיקר הנפש הוא חיות האדם הוא החוכמה, בחינת החוכמה תחיה, בחינת ונשמת שקי תבינם, כמו שאמר האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. והחוכמה היא בחינת עין, כמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא. והגוף, שהוא ישות וגשמיות, נמשך מבחינת גאות וגדלות, שמשם כל הישות שבעולם, שהם בחינת הגדולה וריבוי.

וכמו שכתוב, אל יתעלל חכם, גיבור ועשיר וכו', נמצא שהשירות הוא מהדברים שדרך להתגדל בהם, ודלות ועניות הוא בבחינת ענבה, כמו שאמר דוד, כי אני ואביון אנוכי. וזה עיקר מצוות צדקה, שצריך עשיר לרחם על העני ולהשתתף בצערו וליתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, שזהו בחינת ענבה בשלמות. כי זה העשיר שאינו נותן צדקה, זהו מחמת גסותו, שאינו נותן דעתו כלל על דחקות העני ועל ריבוי עשירותו, ואינו משים אל ליבו כלל מדוע מגיע לו כל כך עשירות וכלי כסף ומרגליות וכו'. והעני יש לו דחקות כזה ובביתו אין לחם ושמלה. כי אם היה משים לב לזה באמת, בוודאי הוא נותן לו בשפע גדול ובלב טוב. רק מחמת גסותו אינו נותן לב לזה כלל, ונדמה לו כאילו מגיע לו כל מה שיש לו, וחפץ עוד יותר ויותר, ונדמה לו שהעני הוא גזלן ורוצח מה שמבקש ממנו נדבה. על כן צריך כל אדם שחננו השם באיזה עשירות, בין רב, בין מעט, מכל שכן וכל שכן העשירים הגדולים שיש להם אלפים ורבבות, ובתיהם מלאים כל טוב, בגדים ותכשיטים ואבנים טובות ומרגליות. שישימו אל ליבם היטב שפלותם באמת, ויזכרו את עצמם היטב שיכול להיות שהעני הוא טוב וקשה יותר ממנו, וישתתף עצמו בצערו של העני ודוחקו. ואז בוודאי ייתן צדקה בשתי ידיו בהרחבה גדולה כפי רכו ויותר. ועל כן על ידי צדקה זוכין לענבה, כמו שכתוב בספר האלף-בית. כי עיקר הצדקה הוא בבחינת ענבה כנל, כי על ידי הצדקה מחיה את העני והאביון שהוא בבחינת ענבה כנל. אבל הענבה של העני אינו בשלמות, כי מחמת גודל עניבותו בא לידי ענבה פסולה שהוא נבזה ועצל וכו', לחס ושלום, במקום שאין צריכים להקטין את עצמו וכנל. אבל על ידי שהעשיר משפיע לו נדבת ליבו ומחיה אותו, על ידי זה מגביע את העני ומרים אותו מבחינת מוכין דקטנות שהיא ענבה פסולה. וכן העשיר שמגודל עשירותו היה יכול לבוא לידי גאות גמור, אבל על ידי שמחסר ממונו ונותן צדקה לעני, על ידי זה משפיל את עצמו וממעט גסותו. ועל ידי זה, על ידי גודל המצווה של צדקה, ששקולה ככל התורה כולה, נתקנין שניהם בבחינת הענבה והגדלות שיהיו שניהם נכללים בקדושה. כי בשורשם שניהם אחד בבחינת במקום גדולתו וכו' לכנל. וכן כתב האדמור זה על מקום אחר, שצדקה היא בבחינת זה ישפיל וזה ירים. שהנותן משפיל את עצמו ומרים את העני, היינו כנל. שמתקן את עצמו ומוציא את עצמו מגאות דסתרא אחרא, על ידי שמשפיל את עצמו ונותן ליבו על צרות העני ודחקותו, ונותן לו ממונו. וכן מתקן את העני על ידי שנותן לו שמרים אותו מבחינת מוכין דקטנות, שהוא בחינת ענבה פסולה כנל. ועל ידי זה נכלל הענבה והגדלות דקדושה יחד כנל, שזה עיקר שלמות הענבה בתכלית כנל. וזה בחינת מצוות שקלים שהוא צדקה כנל, שעיקר המצווה לזכות על ידי זה לבחינת העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט. שהעשיר לא ירבה, היינו שלא יבוא לידי גאות, שהוא בחינת ריבוי. ועדה לא ימעיט, שלא יבוא לידי מוכין דקטנות וכנל. וזהו שנאמר בשקלים, ולא יהיה בהם נגף, על ידי המניין שהוא בחינת ריבוי. שמשם אחיזת הגאות. שמשם עיקר סיטרא דמוטא שהוא הפך חיים נצחיים. אבל על ידי מצוות שקלים ובחינת ענבה אמיתית, על ידי זה יכולים למנות את ישראל ולא יהיה בהם נגף, על ידי המניין שהוא בחינת ריבוי. כי עד רבה, על ידי ריבוי המניין זוכים לענבה יתרה יותר ויותר בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצן ותנותו, כמבואה במקום אחר. שדרך הענב שכל מה שמגדלים אותו יותר בא לענבה יתרה ביותר. ועל כן מצווה גדולה שיתרבו ישראל יותר ויותר, כי כל מה שנתרבין ישראל יותר ויותר, אינם באים לידי גאות על ידי זה חס ושלום, רק עד רבה. כל מה שנתרבין יותר עובדים את השם יתברך ביותר ומכירים את בורם ביותר, ועל ידי זה באים לידי ענבה יתרה כנל. כי עליהם נאמר כי אתם ממעט וכו' שממעטין עצמם וכו' כנל. וזה בחינת מצוות שקלים, שהוא בעת שרוצים למנות את ישראל שלא יתעורר על ידי המניין בחינת הנגף שהוא סיטרא דמוטא שנאחז בריבוי וגאות, רק עד רבה, על ידי המניין יזכו לנשיאת ראש, בחינת כי תישא את ראש בני ישראל, היינו התנוצצות המוחין שהוא בחינת ענבה אמיתית שהוא עיקר החיים, בחינת תחיית המתים, שכל זה זוכין על ידי השקלים שהם בחינת צדקה. שעל ידי זה זוכין לאור הפנים שהוא התנוצצות המוחין, שעל ידי זה זוכין לענבה אמיתית בשלמות, ששם כל מה שנתגדלין ונתרבין יותר זוכין לענבה יתרה ביותר, בבחינת במקום גדולתו,